sopo mengo ngai na retare mibali balingaka ngai mibali ya bato utanga na banavi na bomwana nainonga na zuwa mobali yanga moko te chance bango bazuwa na butu abwaka loboko e tutani na mobali e ngai na bwaka loboko meto na mbeto e ngai na koma komi kwanya tango nyonso e na miyokeli kitoko na ngai mawa e Soki na bimite pasi na pasi Soki na bouge te ma famille pasi na pasi Oh mama Ala tale langa ilikambo yo La vie oyo yo ngai na bandigo landa Na lingi butu e indana la la natika kokanisa Soki tongo etani probleme na probleme Bato banyongo mbongo muziki mbongo makele mbae Na lembi kokosa na bae olavi Soki natali na garde robe Bilamba na teka na mwaka nzoto Hôpitale Minerva Lefni Abana Kakangai Nalembina Sengina Mokili Nalimwa Bona Bosana lembi na baye o la vie. Bona zambanga kolia il faut na senga e. Bona zambanga monganga il faut na senga e. Bona lukambanga taxi il faut na senga e. Soki na sengite pasi na pasie. Vraiment soki na bimite pasi na pasie. Mi pasi na pasi. Nyongo mbongo muziki mbongo makele mbae na lembi kokosa na baye o la vie soki natali na garde robe bilamba na teka na bwaka nzoto. Valeu.